qalda Anisha Aljan Raharab Munrak alda uku Bugu dit ishqu Fikrabas hekhole Khechvu sunare Amal betsinau Elmu sik arab Ishqu bir harab Dirma arula Aljan Raharab Munrak alda uku Bugu dit ishqu Fikrabas hekhole Khechvu sunare Amal betsinau Elmu sik arab Ishqu bir harab Dirma arula Amal betsinau Elmu sik arab Ishqu bir harab Sago